Mobala pesinga mbongo na sala mbongo e. Mbongo e bimi mobala komingando. Alo biba pesinga mbongo na mobali mosusu e. Ani matewa nezali mbongo na ye. Mobala pesinga mbongo na sala mbongo e. Mbongo e bimi mobala komingando. Alo biba pesinga mbongo na mobali mosusu e. Ani matewa nezali mbongo na ye. Mobala salinga suwa na mbongo apesanga e. Mama monoe, mobala salinga suwa na mbongo apesanga e. Mama monoe. Mobali a pesinga mbongo na sala mbongo e. Mbongo e bimi mobali a komingando. Alo biba pesinga mbongo na mobali mosusu e. Andi matewa nezali mbongo na ye. Mobali a salinga zuwa na mbongo a pesanga e. Mama monwe. Mobali a salinga zuwa na mbongo a pesanga e. Mama monwe. Alo bina komine bele a mbongo boye. Nokinga na beta na entembe, afuninga lo bito bo manipala na boy, basusi ba lo bi separation de corps. Mobala salinga suwa na mbongo apesangai, mama monwe. Mobala salinga suwa na mbongo apesangai, mama monwe. Ozeli singa mingi, tote komi konuna e. Satana, denge yo, satana, kala, wakan zotoy, zoaide, pesanga reponse. Nalo banini, nalo banini, paya baninga, baye binga. Mobali nalinga ki batye linga, songi, songi, nalibala, mobali akimi. Nalo banini, mama mia, Singa mingi, zote komi konu na e. Kala me magambo, bobo yanga ye. Naligina sakana, denge yo sakana ka, na buaka tzoto e. Zua ide, pesanga reponse. Bondeli mobali ndenge ba bondela kamwana mobali apoi. Na lobi na eto songi salibalo yo bandeko mobali apoi. Ozeli singa mingi, zote komi konu na e. Kala me mangambo, bobo yanga ye. Nalingina sakana, denge yo sakana kana waka nzoto e. Waide, pesanga reponse. Na me mangambo, na me mangambo, pona mobali oyo bandeko. Uta boyanga na melaka maite paya baninga nanga. Na bondeli mobali ndenge ba bondelaka mwana mobali apoi. Na tumbeli ensoso pona bondela libala mobali apoi. Ozeli singa mingi, zote komi konu na e. Kala me mangambo, bobo yanga ye. Nalingina sakana, denge yo sakana kana mwaka nzoto e. Zua ide, pesanga reponse. Sakana ndenge yo sakana ka epaya liengo Nalingina sakana ndenge yo sakana kana bwaka nzoto mama Nalingina sakana mama mia mama mia mobali a pesinga mbongo mbongo ebimi a sali zuwa e ozeli singa mingi zote komi kono na e Sakana, nenge yo sakana kana mwaka nzoto e Zwa ide, pesanga reponse Naloba nini mama mia, mama mia, mama mia Naloba nini mama mia, enakomikole la maina miso Na bonde ni mobali ndenge, babonde la kamwana mobali apoi Le biton tika kobo maliba la soni na miswa bato mobali a boy Ose li singa mingi zote komi kono na e Bana me mangambo bobo yanga ye Na lingina sakana nenge yo sakana kana buaka nzoto e Suwa ide pesanga reponse Mamma mia, na lobina mon palito sito boti bana, toti kako bo malibala nanya kobo kolobano yo, na bonde li mon palindenge pa bonde la kamwana e mon palia boy, na futi amande pa ya famina e bande to e mon palia boy. Ose li singa mingi, zote komi kono na e Kana me mangambo, bobo yanga ye Na lingina sakana, nenge yo sakana kana buaka nzoto e Suwa ide, pesanga reponse Nalobanini epaya baninga baye binga Baninga batinga songi songi nalibala mobali a boinga Naluka mwaye na bokolo pano yotopota na ye Nalobanini mama mia mama mia Na bonde li mobali ndenge babonde la kamwana mobali a boy Kenko e bisa na fami na e bandeko e Mobali a boy Ose li singa mingi Zote komi kono na e Kana me mangambo Bobo yanga ye Na lingina sakana Nenge yo sakana kana Buaka nzoto e Suwa ide Pesanga reponse